autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Nocną porą, 4 minuty po godzinie drugiej, wita półredaktor osobliwy i znak to niechybny, że jesteśmy na małym peronie maluteńkiej stacji osobliwości muzyczne i czekamy, aż nadjedzie trójkowo-osobowy. Stałych pasażerów tego pojazdu witam, a tych, którzy dołączyli do nas zupełnie przypadkowo, informuję, że można nawiązać kontakt z półredaktorem, wypisując maile na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. I można dołączyć do nas na peronie facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Całkiem niedawno był Dzień Radia. Po Dniu Radia, co prawda, mieliśmy dzisiaj chyba Dzień Czekolady, ale powracamy do Dnia Radia i w osobliwościach taki oto utwór w charakterze małego afterka. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. No proszę, pastor donosi uprzejmie, że Mariusz Biskup żyje i z uwagi na techniczne problemy chwilowo nie może być aktywny w internetowych czeluściach. Komp mu zmarł. Kazał powiadomić, że wkrótce zmartwychwstanie, zatem donoszę i pozdrawiam. P z kropką. To od słuchacza, bo państwo na Facebooku zastanawiają się głowią, gdzie też Nitifor się podział. A tu zagadka wyjaśniona. Wrócimy za chwilę do maili, ale tymczasem wydaje mi się, że Wiktor Pielewin nocną porą to dojrzała propozycja. Chwytamy za broń odwetową. Pod koniec II wojny światowej, kiedy nawet tym członkom NSDAP, którzy kontrolowali swe myśli ze spokojnym automatyzmem Marlene Dietrich, poprawiającej makijaż, kiedy nawet tym z nich, którzy w ogóle obchodzili się bez myśli, całkowicie zlewając swą świadomość z kolektywnym rozumem partii, słowem, kiedy nawet najbardziej tępym i bezmózgim członkom partii zaczęły krążyć po głowach nieprzyjemne myśli o perspektywach dalszego rozwoju wydarzeń, niemiecka propaganda jęła zagadkowo napomykać o nowej broni, opracowanej i prawie już skonstruowanej przez inżynierów III Rzeszy. Na początku robiono to powoli, na przykład Volkischer Beobachter opublikował w rubryce Ty i Vaterland materiał o jakimś uczonym, który stracił na froncie wschodnim wszystko oprócz prawej ręki, ale stanął na protezach i nadal jedną ręką wykuwa zwycięstwo gdzieś u brzegów surowych bałtyckich wód. Jak poetycko zaszyfrowano lokalizację tajnego laboratorium, o którym była mowa. Artykuł kończył się jakby wymuszonym przemilczeniem tego, co mianowicie wykuwa jednoręki patriota. Z kolei kronika filmowa Deutsche Rundschau pokazywała dymiące szczątki angielskich bombowców, które, jak podawano, leciały nad jeden z położonych na wybrzeżu instytutów naukowych prowadzących wyjątkowo ważne prace. Pod koniec materiału na tle dziarskiej muzyki lektor podawał szybciutko, że Niemcy mogą spać spokojnie. Naukowy mózg narodu, zajęty tworzeniem nieznanej dotychczas broni, jest dobrze chroniony. Po jakimś czasie pojawił się sam termin broń odwetowa. Już sam fakt użycia słowa odwet wskazuje na to, że narastająca w kraju panika objęła również aparat propagandy, który zaczął zawodzić. Przecież odwet zakłada jako przyczynę wrogie działania uwieńczone sukcesem, a wszystkie operacje wojenne sojuszników oficjalnie przedstawiano jako nieskuteczne, zdobycie zaś nowych pozycji jako przeprowadzone kosztem niewiarygodnych ofiar. Być może jednak nie był to błąd, ale okruch emocjonalnej prawdy, którym każdy doświadczony propagandysta zaprawia swe kłamstwo, wywołując u słuchacza wrażenie, że zwraca się doń człowiek stojący wprawdzie na oficjalnych pozycjach, ale na swój sposób uczciwy i kierujący się sumieniem. I jakkolwiek było słowa broń odwetowe, jednakowo docierały i do serca matki, która utraciła synów gdzieś w północnej Afryce, i do pracownika aparatu partyjnego przeczuwającego rychłą likwidację swego stanowiska, i do młodzieńca z Hitlerjugend, który nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje, ale po dziecinnemu kochał broń i tajemnice. Nic dziwnego zatem, że owo określenie stało się wkrótce w zmierzającym ku zagładzie kraju równie popularne jak, powiedzmy, słowa nowy kurs w pokryzysowej Ameryce. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że myśl o tej tajemniczej broni opanowała wszystkie umysły, nawet sceptycy wymieniający ironiczne spojrzenia przy każdym komunikacie radiowym z teatru działań wojennych, nawet zamaskowani dla niedopoznania Żydzi, ukradkiem kręcący głowami przy kolejnym szaleńczym apelu radiowym Goebbelsa, nawet oni, całkowicie zapominając o swoim prawdziwym nastawieniu do reżimu, zapędzali się w bzdurne rozmowy o naturze broni odwetowej i przypuszczalnym miejscu i czasie jej użycia. No właśnie. Tyle na dobry początek, a teraz powracamy do czasów radia. Afrikando, mały chłopiec, historia muzyki afrykańskiej. Tu będzie śpiewał o locie Apolla. No, ale ujął mnie tym, że opowiadał, iż gdy był małym chłopcem, pojawiło się radio w domu i był święcie przekonany, że melodie, które płyną z radia, śpiewają małe ludziki, które w tym radiu są. Próbował na wszelkie sposoby zajrzeć do środka, ale to mu się nie udało. A po latach sam wszedł do radia i z radia śpiewa, i to na całą Afrykę, a u nas również i na świat cały. Proszę nie szukać półredaktora w radiu, ale posłuchać. basse mamba. Na okładkę kolejnej płyty, która dzisiaj zabrzmi, African Scream Contest, lata 70. i artyści dzierżący w rękach gitary elektroakustyczne, tak dziwne jak co najmniej broń odwetowa i stroje kosmiczne. To a propos Apollo. Ale taka była moda w latach 70. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, osobliwych słuchających i odsłuchujących, bo wszyscy osobliwi i równi są. Muszę przyznać, że Stefan, czyli ja, zdziwił się początkiem audycji. To o audycji poprzedniej. Nawet bardzo. Rytmy takie dość nieoczywiste w osobliwościach zabrzmiały jak najbardziej na boso i podróżniczo. Kantata o kawie, pamiętam ją ze szkoły muzycznej, jako jedyny rozpoznałem i dostałem piątkę. Coś mi kołacze się po głowie, że to Finowie wynaleźli akordeon, ale nawet jeżeli nie, to i tak bardzo sprawnie na nim grają. Mówię to jako absolwent gry na wstydzie. Nie grałem już tak dawno, że dziś nic bym chyba już nie zagrał. Nie Finowie, a Austriak. Ale Kotek zacna to opowiastka. Cóż, przynajmniej był łowny, a że młody to nie dobił, choć heca była z tym wpuszczeniem do sypialni. Przypomnę, że Nitifor troszkę się spóźnił, bo przyniósł jego młody kot mysz do sypialni, a ponieważ był młody, to nie bardzo umiał zabić i w związku z tym razem ze słuchaczem polował na nią dalej. Mój miejsko-domowy kot to pewnie na widok myszy by uciekł, bo boi się nawet tej komputerowej. Rum pity z umiarem nie szkodzi w żadnej ilości, nawet kubański. Próbowałem oglądnąć hipnotyzera w telewizji, ale było późno, więc usnąłem. Pora chyba przeczytać cały cykl Larsa Keplera. A propos lektur, zacząłem szósty sezon Schronienia Davida Webera. Walka ze złem, siły ciemności i reformacji, krzywda i honor, jak w życiu. A to, przypominam, alternatywna historia ludzkości. Błędy jednak te same. Liczę na muzyczne wzruszenia, zacną czytankę, duet AA i parę słów wykładu. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Kronobyl. Tango, które zabrzmiało na początku, jest sygnałem nokturnu w dwójcy i w noc z soboty na niedzielę zapraszam. A jeśli chodzi o wykłady, to w sobotnie poranki w dwójce mam zaszczyt prezentować historię polskiego folku w odcinkach. W związku z tym zapraszam na wykłady tam. Chciałem dalej przejść do naszej czytanki, ale myślę, że najpierw pogramy. African Scream Contest, lata 70. We'll be right back. Tak jak norwescy biegacze na nartach potrzebują leków na astmę, tak ta muzyka w latach 70. potrzebowała sztucznego rozszerzenia wyobraźni. Bez tych zabiegów jest troszkę płytka, ale jeszcze po nią sięgniemy, bo to nowa płyta. Państwo pytają, czy dzisiaj trójkowym osobowym suniemy po Afryce? Odpowiem przez jakiś czas na pewno. Ale powracamy do naszej broni odwetowej. Najpierw rozeszły się słuchy, że jest to jakaś specjalna bomba o niezwykłej sile. Ta myśl zafascynowała głównie dzieciarnie i nastolatków. Zachowało się wiele dziecięcych rysunków z tego okresu, przedstawiających wybuch, jaki zazwyczaj rysują dzieci. Czarno-czerwony krzak z falistą otoczką, ale bardzo duży. A w rogu arkusika malutki, zielony samolocik z krzyżami na kadłubie. Zdumiewająca jednolitość tych rysunków wskazuje, że wychowaniem nowego pokolenia zajmowali się w Niemczech prawdziwi profesjonaliści. Popularna była też inna hipoteza. Broń odwetowa to pociski odrzutowe ogromnych rozmiarów, samonaprowadzające się na wybrany cel. Niektórzy twierdzili, że kierują nimi piloci wybrani z przeznaczonego na zagładę materiału ludzkiego, z wszczepionymi w mózg specjalnymi elektrodami. Poza tym mówiono o promieniach śmierci, o gazie, który zabija wszystkich oprócz ludzi oddanych partii i osobiście Adolfowi Hitlerowi. To był zapewne jakiś żart. O gołębiach z bombami zapalającymi, o śmiercionośnych falach radiowych i tak dalej. Najbardziej interesujące jest tu stanowisko organów ścigania i Ministerstwa Propagandy. Gestapo, które w każdej chwili mogło zetrzeć człowieka w proch i pył za niestawienie się na dobrowolne, dodatkowe roboty z okazji urodzin Führera albo jego owczarka, które w każdej chwili mogło wysłać do obozu koncentracyjnego za znaleziony w ubikacji strzęp gazety z portretem Ribbentropa, zupełnie nie reagowało na donosy w sprawie zbyt swobodnych spekulacji na temat broni odwetowej. Przeciwnie, odkąd zniknęło kilkudziesięciu donosicieli, stało się jasne, że władze nieoficjalnie popierają takie rozmowy. Patrioci szybko się w tym połapali i zaczęli donosić na niechętnych roztrząsaniu tego tematu i oszkalowany znikał bez śladu w ciągu 3 dni. Co się tyczy oficjalnej propagandy, to zachowała się w sposób wręcz niepojęty. Wzmianki o broni odwetowej znajdowały się dosłownie w każdym artykule wstępnym. Śpiewał o niej berliński chór chłopięcy. Broniąc jego tajemnicy składali swe blond głowy bohaterowie filmów, których Leni Riefenstahl niestety nie zdążyła nakręcić, ale w żaden sposób nie wyjaśniono wprost, co to za broń. Resort Goebbelsa preferował metafory i alegorie, co zresztą zawsze stosował, lecz jedynie jako chwyt pomocniczy. A tu nie przytaczano nic poza poetyckimi porównaniami i mieszczuch przeczekujący w schronie kolejny nalot. Otworzywszy gazetę, dowiadywał się, że bliski już jest dzień, kiedy niczym włócznia Wotana oręż odwetu ugodzi wroga prosto w serce. Po przeczytaniu tej informacji ów mieszczuch z właściwego obywatelom hitlerowskich Niemiec nawyku, czytając między wierszami, dochodził do wniosku, że chyba miał wczoraj rację konduktor w tramwaju, który mówił o pociskach niezwykłej siły i zasięgu. No właśnie, na razie tajemnica się nie rozwieje, bo powracamy do African Scream Contest. Mm-hmm. mi kwanu minu mandu jo jo jo mi kwanu minu mandu wele kese mi kwanu mandu ja ja ja mi kwanu minu mandu ja ja ja fofo kwanu minu mandu jo kia ko mi kwanu mandu wele kese mi kwanu mandu ja ja ja chowa. Mandu ja ja ja eh mi kwa mandu jo jo jo eh banu mandu ja ja ja jo ja ja ja jo ja ko mi banu mandu wala mi kwa mandu ja ja ja serdecznie witamy półredaktora, całą ekipę techniczną pociągu i wszystkich pasażerów. Krzysztof, a wtorek zachęcająco brzmi: wracamy do przedwojennych klimatów. No, lata 70. w Afryce też zamierzchła przeszłość. A w naszej czytance wracamy do mroczniejszych rozdziałów naszej historii i skończyliśmy w takim dziwnym miejscu, więc proszę się skupić. Kiedy jednak nazajutrz po zebraniu komórki NSDAP odczytano m.in. informację o tym, że miecz Zygfryda już się wznosi nad zalewem azjatyckich hord, utwierdzał się w przekonaniu, że broń odwetowa to bomba. Gdy zaś w wieczornych wiadomościach radiowych podawano, że ognisto okie Walkirie Rzeszy lada chwila runą na agresora w swym świętym szale, zaczynał się skłaniać ku myśli, że są to jednak promienie albo gaz oddziałujący na psychikę. Kiedy niemieckie V2 zaczęły spadać na Londyn, okazało się, że broń odwetowa, z tym, że V jest pierwszą literą słowa Fergeltungswaffe, czyli broń odwetowa, to jednak wcale nie rakiety, jako że informacje o strzałach rakietowych drukowano obok rutynowego zestawu poetyckich obrazów poświęconych ostatniej nadziei Niemiec. Gdy z berlińskich lotnisk wzbijały się w niebo pierwsze odrzutowe Messerschmitty, stało się jasne, że broń odwetowa to nie lotnictwo odrzutowe, ponieważ w jednej z audycji radiowych nowy myśliwiec porównano do wiernego kruka Führera, wypatrującego drapieżnym wzrokiem miejsca na przyszłą ucztę wściekłości. W miejsce odrzuconych hipotez powstawały nowe, a więc na przykład pewien Gauleiter oznajmił przed frontem batalionu pancerfaustów, że broń odwetowa to 14,9 miliona szczurów zarażonych dżumą, które w specjalnych kontenerach zostaną zrzucone na Moskwę, Nowy Jork, Londyn i Jerozolimę. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy Gauleiterzy hitlerowskich Niemiec byli ludźmi wyjątkowo tępymi, co stanowiło zresztą niepisany warunek mianowania na to stanowisko, można zakładać, że pogłoski o rodzaju broni odwetowej rozpuszczano centralnie. W myśli czegoś takiego, zwłaszcza liczby 14,9, sam Gauleitner absolutnie by nie potrafił, a nigdy by się nie odważył powtarzać w oficjalnym oświadczeniu gadaniny fryzjera czy kierowcy. Scentralizowany system rozpowszechniania tych pogłosek potwierdza jeszcze jedna prowokacja stosowana w miastach. W Osnabrück prelegent z Berlina oświadczył, że broń odwetowa to tajny, brawurowy marsz istniejący w wersjach językowej angielskiej i rosyjskiej, który ma być emitowany przez potężne głośniki bezpośrednio na linii frontu. Po usłyszeniu choćby jednej zwrotki, każdy, kto zna te języki, zwariuje, przytłoczony wielkością germańskiego ducha. Przy czym z Francuzami, Bułgarami, Rumunami i innymi zamierzano się rozprawić za pomocą zwykłych jednostek Wehrmachtu. Znana jest też ogromna liczba innych hipotez. No, nie będziemy Państwu fundowali czegoś na podobieństwo tego marsza, żeby nie zwariować. Sięgamy po kolejną nową płytę, tym razem z egzotycznych Czech. Vysoko lítáš, pověz, že mi novinečku, jakou tam slýcháš. A jestli cháč tam novinečku, mě hrubě dobrů, že už tvoju najmilejší kus slubu vedu. Dvaju vedu, přeji hraju, šestému je žal, sedmému se srdce kraje, že ju mě do dostał. Ještě uvidíme, pokud je panu. Devátému napísala na pergamíně, aby sobě hledal panu v jiné krajině. Jako kvítek lilujový mezi vrškama. Aj ty ptáčku, králáčku, vysoko lítáš, povedz, že mi novinečku, jakou tam slýcháš. Bra Agas o pticach i rybach. Kiedyś myślałem, że nie, moglibyśmy zrobić radio dla najmłodszych, nawet mój siostrzeniec wymyślił nazwę Radio Myszka, jedyne radio z ogonkiem, i gdyby takie radio powstało, płyta jak najbardziej by się zmieściła w tej poetyce. My jednak wracamy do naszej opowieści. Zanim jednak to nastąpi, pan Artur, stały słuchacz z Helsinek, donosi, że świeci księżyc, temperatura 0 stopni, muzyka zacna, aczkolwiek przydałoby się coś ostrzejszego. Dzisiaj musimy rozczarować pana Artura i pan Szymon. Dobry wieczór, plus 12. Muzyka zacna, więc nie idę spać. Szymon ze Słowic. I no właśnie. Muszę teraz znaleźć moment, w którym skończyliśmy. Jest. Tymczasem rozwiązanie było coraz bliżej. Ginęły dywizje i armie. Poddawały się miasta, następował zwykły, uciążliwy, przedśmiertny bałagan. Późniejsza oficjalna wzmianka o broni odwetowej dotyczy dnia, kiedy przez radio odczytano rozkaz Himmlera, zgodnie z którym każdy niemiecki żołnierz miał obowiązek zabić każdego innego niemieckiego żołnierza napotkanego z dala od bitewnego zgiełku. Po tym rozkazie poszedł w eter zwykły program Horyzonty dnia dzisiejszego, w którym podano terminy użycia broni odwetowej. Jeszcze przed pierwszymi upałami, przed pierwszymi majowymi burzami. Powtórzono też, oczywiście w związku z próbami, jeśli nie zawarcia przymierza z Anglikami i Amerykanami, to przynajmniej udobruchania ich, że broń odwetowa zostanie użyta tylko przeciwko azjatyckim żydobolszewikom. 5 minut później, po ostatnim w historii III Rzeszy nadaniu Lili Marlen, w budynek berlińskiego radia trafiła kombinowana bomba burząco-agitacyjna, zawierająca 3 tony trotylu i 50 tysięcy ulotek. Po kapitulacji Niemiec wywiady państw uczestników koalicji natychmiast wzięły się do poszukiwań tajnych fabryk i laboratoriów. Alianci dobrze znali oficjalną niemiecką informację dotyczącą broni odwetowej oraz całe mnóstwo pogłosek, które agentura starannie zbierała przez ostatnie lata. Wybrzeże Bałtyku, gdzie jak przypuszczano znajdowały się właściwe ośrodki badawcze i produkcyjne, zostało przeszukane dosłownie metr po metrze. Według wstępnych danych wywiadów szczególne zainteresowanie mogły budzić dwa miejsca. W amerykańskiej strefie okupacyjnej znaleziono gigantyczne żelbetonowe ruiny o powierzchni sporej wioski. Na krótko przed wkroczeniem wojsk amerykańskich wysadzono tam coś przy użyciu takiej ilości materiałów wybuchowych, że najcenniejszymi znaleziskami okazały się niemiecki but wojskowy oraz wraz z naderwaną nogą strzępnął Gawki, zidentyfikowane jako należące do munduru SS oraz organki firmy Cello ze śladami zębów i otworami po odłamkach. Cała reszta była miazgą betonowych okruchów, armatury i drobnych fragmentów metalu. Wywiad przeprowadzony natychmiast wśród okolicznych mieszkańców wykazał, że trwała tu wstrzymana w 1942 roku budowa największego w historii ogrodu zoologicznego, gdzie dla różnych gatunków zwierząt odtwarzano ich naturalne środowisko. Na przykład obszar Góry Judejskie, jak wynikało z dokumentacji, kosztował 80 milionów Reichsmarek. O, co było w drugim obszarze? Za chwilę się dowiemy. A propos organek, czyli harmonijki ustnej, śpieszę donieść, że to instrument spokrewniony z akordeonem. Ta sama zasada wydobywania dźwięków. No właśnie, a u nas powracamy do ryb i ptaków. Bra Agas. Běž do lesa dubového, najdeš hada jedového, najdeš hada jedového. Uvař mu snídáníčku, jak rybičku s černou máčku, jak rybičku s černou máčku. No właśnie. Patrzę na zegar, 3 minuty dzielą nas od godziny 3:00. W związku z tym być może uda nam się całą tą historię opowiedzieć. A przypomnę, że wyszła spod pióra Wiktora Pielewina, artysty, którego wyjątkowo nie darzy sympatią sam Putin. Na wybrzeżu sfery radzieckiej znaleziono katakumby o nieznanym przeznaczeniu, do których po okrążeniu tego terytorium zeszło 7 agentów SMERSZ-u. Żaden z nich nie powrócił, po czym katakumby wziął szturmem pod oddział armii. W pomieszczeniu niedaleko wejścia żołnierze znaleźli wszystkie 7 trupów. Tam też pochwycili zarośniętego długą brodą mężczyznę w łachmanach, uzbrojonego w strażacki bosak. Przedstawił się jako profesor Berlińskiego Instytutu Stomatologii Abraham Schumacher i stwierdził, że ukrywa się tu od roku 1935, żywiąc się darami morza. Fakt przetrwania 10 lat w całkowitej izolacji wywołał uzasadniony sceptycyzm prowadzących przesłuchanie oficerów SMERSZ-u. Możliwe jednak, że Schumacher nie kłamał, gdyż jak się później okazało, odznaczał się bardzo wysoką zdolnością przystosowania do niekorzystnych warunków. Zmarł w jednym z oddalonych łagrów w 1957 roku jako znany w środowisku kryminalnym przywódca, Pachan. Jest to ten sam Złotko Wyrwimostek, o którym tyle pisze w swoich wspomnieniach ludowa artystka Republiki Komi, balerina Łubieniec Łupojanowa. Pozostała część katakumb położona poniżej poziomu morza była zatopiona. Schumacher zeznał, że za jego pamięci nie prowadzono tam żadnych prac budowlanych, ponieważ jednak szczerość stomatologa, a już na pewno stan psychiczny tegoż nie budziły zaufania, postanowiono sprawdzić zatopioną część pomieszczeń. Wysłany na rekonesans nurek zniknął bez śladu.